الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إنا لا نسألك رزقا وقال تعالى إن الصلاة تنهى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه أحمد وعن شقيق قال إن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الله دې مونږ او تاسو ټول او تا د خپل دین سمج او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. دا یقینا نیمګړې فانی او د یو سو رز ژوند دې کچات الله په خپل رحم او کرم د زړه سترګي ور نصیب کړي او دی دنیا ته د فنا په نظر او قتل او دا سوچ الله دې زړه کې راوستو چې بس دا لګي رزش په د قبر د اخرت د تیاری د پاره دی او د قبر او د اخرت تیاری ته خپل کار وي نو یقینا د مرګ دراره سه دو سره الله یو لو یا کامیابی ور نصیب کی. او کنا موږ د بل د پاره مرګ منو او اخرت اسی برائے نام دے 24 غنټه زمون ټول صلاحیتونا هغه د نیمګړي دنیا د پاره تیریږي. نزوا عزت مندو دا سوچ د کامیابی نه دی. دیو جن مونږه تاسو ته دی الله دا توجه را نصیب کی چې مونږ د کم مقصد د پاره الله دی دنیا ته را لګلیو. بیا افسوس دار خفقان دار ماشاءالله علماء کرام لګیا دي دیندار خلق لګیا دي شپا ورځ په مونږه تاسو مهنت کوي خو زمونږ په حالاتو کې تبدیلی ناراضي نمو مز آغشان مز جوڑی گی چیغی سر اللہ دا دنیا و دا اخیرت دا کامیابی و دا فرمائی لی که یو وقت دا سی ترغیب منگوارو نو بس واغا وقت سمی بیا منگڑو گڑی تازو گوری اکثر جی گورو منگ نظمون صف دا شریعت مطابق نی که یو ذلی والیمو بس خلق غیبانی فو وقتی طور باندې عملو کی پدوی وقت او ک پافته پکې تیری بیا سفر وانی. نو دا الله بندگانو د دین خبره دی یو وقت او دی یو ورځ او د میاش دی نه دا دا غره تر عمر پورې دا د دین هر یو خبره تا زما عزت مند چې مونږ او تاسو سوچ کوو د ایمان او د توحید نفس په عبادتو کې اهم عبادت زما عزت مند مسته په اهم عبادتو کې چې هغه د ټولو عبادتونو یو قسم استدلا هغه مسته وګوره مس به هغه مس د الله په حضور کې پکار راضی چی اغمز د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د طریقی مطابق وی او کمونگو تاسو مز کو خواغا دا زانم ورته طریقه جوڑه کڑی او دا اغمز نه کوشش کو چې سمر زر تر زر اخلاص شو نگر دا سی مز زمونگو استاسو پا زندگی کی تبدیلی نراولی. الله خپل حبیب ته حکم کړي ما آیات تاسو روان دي ولستو وای دي خپل اهل او عیال او بال بچت دي د موز حکم کا خپلم پدی موز کلکشا مونږ ته د رزق مطالبه نه کو ستا او ستا د بچو د ټولو کائنات د رزق ذمہواری مونږ په خپل دست قدرت کې غسته. انسان د خپل رزق مالک نه دی رجزان لمالک نی د بچو د فارم نی ستا رازقم الله دے او ستا د بچو رازقم الله دے د تمام کائنات رازق الله دے. بل آیات مبارک سیسم استا سروان دیو لستا اے زمونگ رب وئی زمونگ مالک و خالق وئی چی موز خو گوره آغا موز چی اللہ و رسول غیت وئی چی موز دے وئی دا موز دا بی حیائیو او دا ناروا او نمانے کھول گئی سمرا بیدی نئی چی دی درو غیبت چغلی غلا دوکا گڑون کمو سم شو دې ټولو نه بمناشي او مسکو دروغ نه نه مني کوي معلومه ده چې موزه غموز نه ده د کم مس سره چې الله د منکرات او د بی دینونو د مني کېدو وعده فرمایلی و الله دې زموږ استاد منزونه سم کړي زموږ استاد منزونه دې الله سم کړي کم سم شو نو ټول مساله به حل شي ټول مساله به حل شي حدیث پاک کې راغلی عوف ابن مالک رضی الله عنه وایي وایزه د الله د حبیب پس ولاړ نو کله چې د الله حبیب رکوع کا صحابي وایي نو ما کا ثقد رسولۃ البقره یرا پروکو کې وایي سمره اشاره وی لکه سوره بقره چې سمره سو کوئی سوره بقره د ونی می پاره دا سوره اشاره دا د نوافل او غبوز فرضو کې اختصار مقصد د خدا سے اختصار نه لکه څنګه زمونږه امامان کوي د الله حبیب پروکو کې دومره وخت تیر کو سمرا اندازه کی چی سوره بقره لستیش یو زمان استاد لستنم نیاده لستنم داغوی لستن یاده نو گورا یو سره پا کلارا کلارا وی نو دونیم و پارو باندر وقت لگی خپا مزه مزه چی وی نو کلا گورا نیمه گنتا سلویخ منتا و دری پاوا زمان استاد زرزر زر وی لبانی پا پارا لگی ورنہ خون خون سره چوي نبي اېدا سره په یو غنټه کې چرتا پارا برابر کی سرکو کې د الله حبيب سمره اشاره دو نن د دې د خبره ده چې ناشنا شي لکه اسان حساب یو کې جدوانی به غنټه د الله حبيب پر رکو کې دا د دې مشر محبت هغه زړه په لټه کې دی چې وای کله به تختم اکل به د مش خلاصيږي نموز زمائی زتمندو کو موسی نبیاد آغی سر اللہ رب العزت د ټول ژوند د جوڑی دو وعده فرمائی لگا د ټول ژوند د جوڑی دو وعده فرمائی لگا یہ وجنہ چی مو تاسو دخپل موز بارک لک فکر من شو او الله دیو کی چی زمونگا امامانم د موز بارک سشی لک فکر من شی چیتے چی فرضو کی ود بودا د سپینگیری او د بیمار خیال ساتے خدا سے بمنی چی بس سوا خوادی خواگوری او مز ختم دے پاغی کم دمائی زتمندو خیال ساتن پکار دی حضرت سید ابن جبیر رحمہ اللہ مشہور تابعی دے جلیل القدر تابعی دے سید ابن جبیر دیو ایماد آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ نواردو چی مشہور صحابی دے او خادم خاص دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایو ایماد اللہ دے حبیب نفس چاپسی مز ندے کڑے چی آغا دے دیر مشابیوی د مز در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا لکسنگ جمی دے زوان پسی او عمر ابن عبدالعزیز یادو لو و ایما چې د الله د حبیب پسې بسنګ منځونه کول نو ما د هغه سره مشابه مزد چا نه ده کتلې سی واد دی زوان نا زوان شو کو امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزیز رحمه الله قال راوی وای وای مونږ دا غد رکو او د سجدی د تسبیحات او اندازه ولګولا شوارو کدا د سمره تسبیحات وګوره مسکی ګوره تشمیره لې بشي چې تسبیحات وینو سړې ویلې مشي او شمیرلم کولې شي نو موږ چې اندازو له ګولا ناغب پروکو کې لذلی سبحان ربی العظیم وي سورہ پیری به وي ودا ګره پجما کې دا نه چې کې پسنت او پنفلو کې ولاړ موږ داغه د رکو او د سجدی د تسبیحات او اندازو له ګولا نو په سجده کې به یو لس پیری سبحان ربی الاعلا وي او په رکو کې به یو لس پیری سوي سبحان ربی العظیم ځکه صحابی او ير د دموز د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سره سره مشابه دي نو مزمان لک خواری په کار دا رکو لک په کلار په کار دا ادم د الله بندگانو کوشش په کار دي چې رکو کې ور د ابو شری ماشومان ته مور پلار خي یا په مسجد کې ورته استاد خي دی ورته آسان آسان موږ کوله ورن پروکو کې نورم غور ذکر او اذکار د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم شتا پدې سجده کې نورې دعاګانې مشتا اې د الله حبیب بکل رکو کې تاسو سو اورېدل چې د سوره بقره عمر پروکو کې اشار او رسوال دا راځي سی وی وی سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظما اے دلوی قوت او د ملکیت خاوندا اے دلوی او د عظمت خاوندا دا کلمات ادا درو کو د سبحان ربی العظیم فزیوان دا اذکار دی سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظما نمونگو تاسو لزم عزت مندو دخپلو منزونو بارکی لک سوچ پکار دے مونگو ار خطائی رازی بسکی اے یو سڑی تا اللہ کمائلی کو بشانی ہی مخامخ دے دے ور تا ولاد دے او چی مسکی ولاد دا نیکی پی را دوڑی گی دا اللہ حبیب فرمائی نو پکار دا دے چی مسکی زمونگ زڑو لکی او مون موس په کلاره کلاره او کوه دی عربو کله غړي را گزاره کیږي ماشاءالله زموږ استاد دې پختارو امامان په دو دی او مقتدیان په دو دی یو سفر کې ما مسجد نبوي کې امام په سي موس کولو اسی سجده کې الله پاک زر کرا او سر جراشه تسبيحات مو او ور پسې وش پارا وګوره الله کور کې ناشيو ما سبحان ربی الاعلی واللس پیرے برابر کو سورہ پیرے واللس پیرے میوی اغینا پس امام سرود تب اگر انور کاری اڈوشتا ہے نا بس روایات و کراغلی و ایدہ سے موزو کا چه بس دا دی خیرنے موزی نو دا سے پکلار آغا امام موز کولو چه ماوی راشا پدی سجدہ کی ور پسی تسبیحات وائی موش میرم ما ولس پیری ہوئے امام داغی نفس سرو شد کو نمز معیزت مندو پا کلارا کلارا کول چیدی مز سر زندگی کی تبدیلی راشی اے مز مو کو داو گورا چیدی خلقی سے تبدیلی را لکنا او مز کے دستر گو لو گورا چیدی کسی تبدیلی را لکنا نو که تبدیلی را لنو غشے دے پنخ لگے دلے زکا اللہ ہوئی ان الصلاه اغمز چې الله او رسول ورته مزوي تنها عن الفحشاء والمنكر دا د بی حیاي او د ناروا او نمنې کول کوي نو کومز ژوندۍ کې تبدیلی راوستا نو پوه شې چې مز زما مز یو کني نو بیا په ګوره په مز باندې زما عزت مندو مهنت پکار ده مز باندې مهنت پکار ده چې مز د موږ د الله د حبيب د مز غلطی شي او د الله حبيب فرمایلی صلوا کما رایتمونی اصلی مز کوي هما له وګوري چې زه څنګه مز کوبا دیو جنا دا علماء ماشاءالله الله دې د علماء په عمرونو کې خیر برکت واچي مز چې فرض شو نو د الله حبيب د مز خلکو له غلو په منبر بودرې دو سجده له د منبر نه راغ چې دا ټول خلک وی وګوري چې زه قیام څنګه کوم زرو کو څنګه کوم ز سجده څنګه کوم صلوا کما رایتمونی اصلی وای مزکای هما ته وګورئ دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه څنګه مسکو نماز زما عزت مند پک اول خبره صف کوشش کوي خدانه چې اورز در لاله مو نو بس خلاص شو نه کوي چې را صف زما د مز د درستېدو د پاره صف نه غول یو سشي له یو ذریعہ را نو موږ دور یو بل نن لري ولاړ یو چې په منځ کې را سره کلوي سړې دی نو ماشوم غوغا مخه راځي راځي کنه راځي ورته درو په نو رښتیا او ځکه ناش ایو بلنا که تو سوگرانی دیکھے یا دا نتیخ تکای وی دا شیطان دا وڑو کی چیلی او گڑوری پا شکل کی دا سب پا منز کی گرزی وچی دے او گرزی دے پزرونو کی اختلاف خبکان را ولی او دے دشمنی او تربگنی را ولی نو پکار دای چی سڑے جخ جخ درے او صف نیخ کی دا صف نیغولے پس پشلونو احادیث دا سب بارک راغلی نو پاغا حدیثو بایل عمل رازی چی مونگ دا صف دا جوڑو لسو کو داغی احتمامو کو تاسو گو رئی دی تبلیغ اجتماعاتو کی نیم اگن تشل منتا مخ کی ترغیب ورکی چی بای را مخ کی شئی دی حرمین شریفینو کم دا سی موز امامان نکی چی گنی دا صف بارکی ویناو سمر پزرگونو عمل حرم حرمینو کی ولاڑی دا گو رستاو زمان دا موز دی فازت تپارا ولاڑی چې څوک بے ځای او ندريږي د صف احتمام کی لار بند نه کی ځکه په دې لار و نور خلق مزل راځي دا په زورګونو عمله ولاړوي د دې لپاره ولاړه د چې ساده مصی شي اته په صف کې زه ته ورسېږي نو د صف د جوړولو زمای عزت مند چې موږ تاسو احتمام کو خو افسوس خبره ده الله دې موږ په دین پوه کی کله موږ په دې ویوځي کې موږ چې ابو تر د بخاری شریف خطا ابا ای توجه کرا ناغچا چې د بخاری ختم او هغه خلکو چې سب جوړولو لکه د تور اگر خدای لخکاری مخه لګنه تاسو ګورئ ناسب والے ګوتی پدی کېده بعض جماعتونو کې مونږ تار تړلې نو امام ولوي ټول دې سره ګوتی برابر کړي نو چې امام ته د سب په تلین مقتدیان به کوم ځای نه سب کې سب د ګوتو نه جوړيږي کتا علماء اوس وی چې سب جوړګي ټول ګوتی په دې تور اکر خکې دی نو ما در له سب کو نو نه غي ویلا شوکا نه ته وایي چې پوند په دې تور اکر خکې دی څه بوله وایي پوند په دې تور اکر خکې دی او ګوري چې را پوندو گیټو مو یو بل سره برابر دي کنا اچې کوم رور مسلمان بل سره ولاړ ګوري چې دا وګد سره لګي کنا نو چې وګلګي پوند سره برابر ده اته پنځو خیال نه کې تاسو ګورئ چې چاخ په دومره نه چا دومره ده خیر خپل مو ګورئ چې بار څپلوړو ګورئ کنه دا چا وړي دی او دا چا لوی دی نو چې ته پنځو نسب جوړې نو تا خو صف کو سب کم ځای نه جوړوي بھائی آ بھائی کم ځای ته ګور ممل مخامخ لاس نه ده چې باندې څه خو به کنه او بھائی ځکه تنن طالبانو کې ماشاءالله سبق پز دکې سب جوڑی کی زمائی ذات مندو د پوندو نا او گب او گی سر برتو بگوری چی زمان آگی تایی دی بل رور سر برابر دا کنن از ماو دا دی رور پا منز کی خودم رزی نیشتا چی پیشو یا دا چیلی و مرشی پا کتلیشی که چلی دم رزی نو با شیطان چی پا کتاو راتاو شی کت نو مسئلہ خراب کی نو دا سف زمائی ذات مندو کوشش بکو اپا خپل مزبان با محنت کو حضرت شقیق بعد حضرت ابو قتاده رضی اللہ عنہ حدیث تا سوال دی ذکر کو دا ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی اے دا هر صحابی ځان تا یو لوی شان دی دا هر صحابی سره ځان ته یو لوی شان دی حضرت ابو قتاده رضی اللہ عنہ د تبع فارس رسول الله صلی الله علیه دا اللہ حبیب وی دا زما شخص سوار دے مدینہ منورہ کی اوزے دے غابہ مقام مرتوائی نو دیدے کہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بیت المال او دا صدقات و غوخان آغا سریدل نسو کفار ران لوٹے واچوڑو پی نو حضرت سلمت بن الاکوا رضی الله عنه دا سی بار لاړ دته چوکات چې د الله د پیغمبر او د کې ایمه سو چې ضرورت دی را پاسوي یې بای اېدا سی لاس مکوي یې بای څوک بوله چلو خی بای مالو ګره دا دواړه خپل چې راځوخته کې لاس مو تړلې لدا سی مکوي اځین دا اورې د سترو د یتازو ځان کې څه پریزري په دل ته چرایځي بس سکینه در باندې نازل شي زبو زب بیان ختم کوه ته په پکې خارام وکي به بای و د کې گئی مکه نه الله په دې کار چا سره ته سم کې نه بای سم کې نه سم کې اے مل غلطی تقسیمیږي اځین او د چته پاتې دي چې پکې ایمان سره وای کمل غلری چا تقسیم کی او جولای بډکا کنو پاغي و مکار سمشي کد نبی علی السلام دا ملغلری تقسیمی پدی مو مسله حل شي ملغلری بس کې دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم سری او یسو پویږي پدی واره او یانس رضی الله عنه ته د نبی علیہ السلام د لرګي او پیاله پاتې شوی وا شری کی دا الله حبیب وبس کړی وي نو رسته دا بچو جام شو ان خریب او چې یو بل سره لاس چورې یو خيار سره راغې ورته وي زدر لفي صدقو یو بل د لګونو جیدات کو بل بل د لرګي غماته پیالک اخسن ورته واچولو د دنیا عمل غللی سری خو بنگله به جوړه کې ا د ډېرې بنگلې ناو د جنګړو دواړو نه به خارو لزو کې دې شي جنګړې نه سېړو شي ا بنگلې نه ویاړ کیږي ا به نکیږي نو صحابی وی ما آوازو کو مدینه طرف تا دادن دی سفر کی مونگا غزین لارو نو دا سور میلا دا مسجد نبوی نا لره ده نو ما آغا بچولوی دا خوکلو سپیکر چاولا گولو نو ام با مدینه کی آوازو دا صحابی کرامتو سور میلا کی آواز مدینه دا ٹک پٹکو رسیدو او با صحابو سره بغش لیندو نو پا غشو ویشتل اغا طول ساروی تی خلاص کل اټول زغلیدل تر دې چې صادرونه مغرزول دی یاره د وجنا اوی چې دې کې مې وکتل نو د الله د حبیب شخص سوار رو رسیدل ا د ټولو نمخ کې سوکو ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ دغه صحابه کرامو چې د دې د هر یو ژوند یو لو تاریخ دی ابو قتاده رضی الله عنہ وای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ډیر ناکار په خلکو کې پغلا کې هغه سړی دی چې مزنغلا کوي څه کوي مزنغلا کوي قالوا صحابه کرام یا الله رسول و کیف یسرق من صلاته د مزنب څنګه غلا کوي قال لا يتم ركوعها ولا سجودها کم سړی چې رکوع پورا نکړي او سجده پورا نکړي نو دې د مزغن له د سغل له بای کم اس کم ګورا دې رکوع له جلاړ شي نو ول خدا سوچوک چې زما دا سر دا د دې ملا سره برابر دی کنا پر رکوع کې به سر نکته کې او نه به برکه لاسونه پکم دي پرون بیا امام پسې مسکورو خپکه کوي مخ وي نوم د چا جنان بیا غیبت نه لاسې په پاندو یو کې وګه په خبره باندې لاسې کمځه باندې خو رکوع کې دا طریقه ز دک چې دا لاس بکم زی دی په لګورای اے دا لاس نه دی دا تله دا کوپه ورته دا سې نوړی جوړه کې ښکاری در رضمان دا سې نه چې تا دغه پوری لاسونه رسولي اثر له لګوره دی رکوع کې چې دا د ملان به نه کتای نه به د ملان برای ا د املا دا چې وګړو کو چې رډک کنډول دو بو چا پشا کې کو چې دوی نشي ته وکړو کو لګدای نه ا بای دل ګوره یا دل به ته سوچ کې نو موږ سوچ چې سو راضی په سجدی له تلې ها بای سر دې برابر کا ګوره سر دې سوچت تلې ها بای ها اے ایمان سره وای موږ دا سوچ کو چې سر به کم زیاتې چې دا سوچ کې مونږ سلامم ګرځولې کم از کم رکوع کې خدا سوچوکا چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د الله سوسنګو حکم کړي اے د دې کوپینا بداسې نړۍ جوړه کې کلک به ونی سي اگر داندام یو زور والی داخپی نیغی سی چی سی روکو که اما ایده نیخ شوز دا سوچ بکی چی دا سر برا دے که کتا دے اللہ دے رحمو کی مونگ دا سوچ چی سو رازی نو دا روکو نا سجدی نا ورزی نا ورزی ریو بیا کم از کم دا وای چی سو بی دا دری تیری ویل گوره کم نا کم نا کم دی تا سوچ دخپل پیغمبر علیہ السلام بارکی سو آوری دل صحابی وی پروکو که دمر ایسار شو لکه سوره بقره چه سمر وقت که لسته شی سوره بقره دونی می پاره دا ما تا سولا اندازو لگولا زمگو استاسو تلاوت کوی خوزا دی پا لگو را پیزه پاوی کا زکا مونگنی ما پارا زر در چوایو نو پا پاو کی وایو او زر زر روغ پارا پا نیم گنتا کی وایو وګوره دا زمونږ سورې بقره نه یادای دا د اغې سورې بقره یادای خدا سان کیا د پاره یلی یو ګنټه پینځه پاو یو نیمه ګنټه جناب نبی کریم علیه السلام پر وکو کېو دا سه سجدا تعالی حبیب دور وګدی وګدی سجدی کړی چې صحابو ګمان کړی غلی چې وفات شول مدینه منوره کې دو ځایونه دي چې د الله حبیب په کې تاریخی سجدی کړی تاریخی سجدی کړی یو یو جماعت ته هغه ته اوس مسجد ابو ذر رضی الله عنه وای خداغه خپل تاریخی نوم دی مسجد السجدا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ای زرا لم د الله حبیب په سجدی پورو تو نو ما دا خیالو کو چه بس اللہ تی روح و آوستو یرا نبی دی اسلام پر سجدی کی وفات بے انتہا صحابی پر ریشن دم روک دا سجدہ وان چه دا آغا خواه یقین راغے چه را دا اللہ حبیب وفات شو دیر سات پس دا اللہ حبیب سر مبارک روچت کو صحابی ورطا یہ قربان پا ما خو دیر تکلیف تیر شو پا ما خو درد و غم ما خو یہ بس لانے وی ما تا جبریل علیہ السلام راغلے ہو او ما ته وی چې څوک پتا حبیب یو ځل درود وای زب په لس کارته رحمت را لېګم نو د شکرې په تور الله ته پرې وتم یو یو غار د مدینه مروګه سم باز یې سه پاسلی شکل دا په جبل سلع کې تعالی حبیب د خندق شپګر شپې په دې غار کې تیرې کړې سکال خندق سره مو ولاړو نا بچو مو خپل منځ کې دا شی وي ایک تاسو لواب چې دا کانو نه ډک از مکای ادری می له دمر خندق کني چې د دینیر لغټ وي اسم دې ټوک نشي واره سره د دې آلات او نسور رزي بولېږي تاسو سوچو کای دری می له خندق او د کانو په شان کله کله د مدینه زما کټول کھانی دیو صح کھانی دی پشپا گورتو که دا خندکی براو دا چه موجزه نو انسو دا چه اللہ مددتو انسو منی نندی سو تجربو کی آلاتم ورسر دی اده دی پشپا گرزی که دمر دری میلا دا کانو پزمکا که خندکو کلی دا صحابه اکرامو تا چه اللہ دا امانت دا خپل حبیب پلاسو که ورکڑو یقیناً دا دی دا سنبالو دا قابلو وی الله دې بندگانو ته وکتل نو پټولو کې خپل حبيب خوخو به ول وکتل یو یو مرګره ول خوخو د دې یو یو کس و دې خپل حبيب د صحبت د پاره انتخاب شوو نو صحابو لټولو چې کم محفوظ زیره نو جبل سلع کې یو غار لټولو پدې کې نبی رسول الله شپکش پیتی لیکلې پدې خار کې یو د سجده کړې الله حبيب د امت په حال جاړل د جبرئیل امین علیہ السلام راغ ویلار شه حبیب مول جاړي نو دی غار کې وعده وشو چې حبیب جاړه ما زبد د امت بارک خفکو نا زبد د امت بارک ناراض کو نا د چې پموز زما عزت مندوم غو تاسو کوشش کو غټ اغلا سده چې او سړے دو رکو او سجدی نس کوي داغه نغلا کوي په کلار کلار چې خود در کی زړه دې نه غواړي غزت کوي چې راپورته په شم سجدي کنه زړه دې نه غواړي چې داس شي راپور او بیا خاص کر چې نفلو نه کوي ځکه موږ تاسو له فرایض نه علاوه غره د نوافل ضرورت هم ده پرز د قیامت بڑو بنے حساب په عبادتو کې دس کیږي د بوز بکیږي زموږ دومره مهربان رب د ملائک به وایي چې الله دې بنده خو د فرض او مسله خراب نو مهربان رب به وایي ملائک ته وګورئ کچره نوافل کړي نو پاغه ولدا کبه پورا کړي نو موږ سنت نکو نوافل پابند دي نکو پدې سنت پابندي کوي د دین علاوه نفلونو لزور ورکړي دا نفلونه به یو ځای کې پکار اته د دوه رکعاتو سزور معلوم دي دا مسله دا تاسو بار بار اوریدلی وای دا مردگان کرافاس ایثار باندې دي سوال خبره ده چې وای دي خاور راپاس د هر یو دار باندې وای کاش چې د یو دوه رکعاتو وخت ملاو شي ځکه اغله د دوه رکعاتو غزور معلوم دي چې په دې دوه رکعاتو سمې لاویږي په دې دوه رکعاتو الله راضي کی محمد ابن سیرین رحم الله وی وی کمال الله وی چې جنت لږه ک دوه رکعاته کې زب کما خبر پکې خو کمال وی چې جنت لږه ک دوه رکعاته کې وې زب واک چې لږه دوه رکعاته کوم ځکه جنت ته تل زب مرضی دا او مشکل د الله رضا دا سپو شوی په خبره واره زما زړه غواړي چې جنت ته لاړې او الله پس راضي کیږي چې زو ورته عبادت او بندګي وکم نو زبو عام ز جنت ته نزم بلکې ز سکوما دوړه کا تکو نو موږ زما عزت مند چې موږ او تاسو له خوند راکې امام پس خوند راکې چیرې دې خو دې بس کین نه موږ او تاسو یې کله به بس کای ها بھائی اکل بخلاصي تراویحون پټي ګوس رمضان را روان دې بازی قومونو کې ګوره اوسم دا صفات شتا چې دا سه قران اوري کنه ټوله شپوله امام وې دې د ځای خو زیلا یو ځل موږ حرم شریف کې او رمضان شریف کې نو یو کم دیر شمه شپوا نه خامخا د غي جبې سبب اختر شي نو روزي به یو کم شي اک په دغه شي نو دیر شپه شي نو لګ امامتی د تراویح وې اشاره شو موږ دریم چت باندې ټول خفه ولاړ و عرب انتظار باندې یره ایمان د الله کور کې ناش یو یقین وساتای چې دې کې आवाज وشو چې صلات قیام الليل هغه عرب چې څومره خوشحالیو کا نو دور موږ او تاسو اختر د کوم غور په سیټه دې کوو موږ ته خبر واره او نیکان خلق سي جاړي سکار زمي عمر کر او عمر کی مو ناغه زمږه وجه چې مو سره درس کې مخېري هغه وی چې لا نو شو شي اختر دې په تاسې تاسې کول ویلاړه د رمضان بیا شلاړه چې بیا مشرته نصیب شي که نصیب پدشي نیکان ورپسې جاړي او خلک دځي کوي وي اختر راغې دا خود برکت میا شو شیاطین پکې تړلیو رحمت خداوندی را په توجو کسو پکې مړ کېدو د جهنم دروازه بندي وي نه جنت تکلو نو ته دځي کې نو عرب یو قسم خوشحالی او کمال هر را بجو ورن مخلق او دیل خوشحالی گی دی دیل خوشحال شل چې شکر دی چې دی یو شپې تراویح سره شول دا زموږ نصیب شو د زما عزت مندو دی مزبانه مهنت پکار دی پدې نوافل وقت والے پدې رکوع کې لګ وخت والا پدې سجده کې لګ وخت والا چې تعالی خوند او مزه در کی خوند او مزه در کی اګه زموږ رکوع داسی لکه دا څنګه دا او سجده مو داسی لکه دا څنګه دا وګوره صحابي خبر واوري حضرت شقیق رحم الله مشهور تابعی دی او لوی عالم دی دیو حذیفه رضی الله نو یو سړی او کتو پدې صحابو کې دار صحابي او لوی شان دی خو حذیفه رضی الله نو ته وی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه تعالی د حبیب د پټو خبرو رازدار دی وی خلکو به د خیر ته پوس کولو اما بل الله د حبیب نه د فتنو ته پوس کولو شتراگیر به نکی د سردا علم ډیر زیاتو چې سبا کیږي سبا راځي نو دی او سړیو کتو دی صحابی جلیل القدر لا یتم رکوعه ولا سجوده اغه خپل رکوع سجده پورا کولنا نو کله چې مزکو نو روي غختو نو حذیفه رضی الله عنه ورته ما سوال لے تا ګوره موز دې شوه نه ده پر پوجو کوئی موز دې نه شي رکوئی برابر نکولا سجده برابر نکولا نصحابی ورطوئی ما سوال لیتا تا مزنه کڑے او راوی ویزو گمان کوم چه ورطوئی کچاره مرشوئی نو دا آغا دین نبغیر با مرش پا کم دین چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگ با دی خراب شی نگوره موز چه سم نکے اوازی دانا چه اخیرت پی خرابی گی دسری خاتمہ پی خرابی گی دا د بخاری شریف حدیث ده رواه البخاری نو کوشش داره چې تاسو دا څه وکړي چې موږ زمای عزت مندو په کلار کلار کوي ځان ته مخلص وای اګه ګور کله مو پړ کې موږ کېړه تنګي نو خبره د نقصان ده اګه ته وی چې دا موږ خود اخلاصي ګینا نو بس مسله دی حل شوی پوښی کنا تاسو ګورې چې څوک بیماری ډاکټر ولوي چې ضرورت دی داسې کې ځان دار سوا دا به دغه ورواله کار نه کوي کدا سدا سي سبب نو کچري موس خوان درکو اج سمره وګده مزه در کوي نو په هاشه چې مساله حل دا اکړ دي پکې تنګي یو په دکان او په اجرا اپ پټي اپ دي سيزرو کې نه تنګي کې خوار خدای دي په موس کې راضي نو ګوره مساله درست نه دا مساله بیا سمول غواړي چې موږ او تاسو زما عزت مندو پخپل مزبان مهنت کو اپ خپل مزبان زمای عزت مند خواریو کو مشکول دی او په طریقه طریقه کول دی یو کوشش وکي د مزدا سبق چې موږ او تاسو دی خپل عالمانو صاحبانو ته واورو د مزد سبق په معنا باندې ځان پوکي اپ دې کو پوي کې رکو کې د ډېر وایي پښې په خبره باندې سجده کې ادي دې رکو نه پسم دعاګانې دي اغه دعاګانې په دې دوارو سجدو په منځ کې چې دې ته جلسوي په دې کې دعاګانې دي دا ټول دعاګانې چې موږ تاسو شوګو ا کتاب د دعاګانو موږ دې لپاره لیکلې رتا زه واغښتو کور کې مو کې غوا بای موږ درس کې مو وایو چې کومه دعا مو یاد کړې وای بس کور کې پروت ده دې کتاب مقصد خداو چې دې رتا زه شوګې دې نه फायदा واخلې او دغه دعاګانې کم از کم داموس چی مونگو تاسو زمائی عزت مندو پا دیبانی کوششو کو کموز زمونگ سمشو نزمونگ ٹولی مسلی و اللہ رب العزت سکی ٹولی مسلی و اللہ رب العزت حل کی پا مزبان محنتو کئی پا سنتو محنتو کئی جماعت تا دو وقتی رات لو کوششو کئی پا ہر موز کی اوخاص کردی جمعی برس کو پکار دارے چی وقتی ذکر آشائی چی سواو رہی دکه د دې خطبه د الله حبیب ویل کوس موږ دوه خطبه وایو خو زموږ استاد خدا سره چې ګیری سپری شو په قران او سنت ځان نه پویو ګریغه خطبه ډیره وکړه چې خطبه کې امام قران وای او حدیث وای بس هغه ډیره وا خو چون کې موږ عجب یو نو دی عجب د فار صحابه دا سکړي و عمر رضی الله عنه بلا مسجد نبوی ته نور وته دای نه مخ کې به حضرت ابو هريره رضی الله عنه خلق ته واس کولو خلقو دوی سکول اے دا حضرت امیر المومنین پا موجود گرائی کے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ خلقو تسکڑے وعز او نسیق او سو کال دے دا مدینی منوری قاضی او مفتی پاتے دے نام ادھر لزکا ہوئی بازی ناپو اللہ دے دا مون دا ٹھولو ملشی شیطان دشمن دے دا بازی علماء دا خلیل روزی وی دا غیر فقیح ہو نو فقیه و بیاتی جی ابو حریر رضی اللہ عنہ نو دا سو کار جی دے پا مدینہ کی پسولو صحابہ دی آدے پا کی قاضی دے نو دا خوال عیاض باللہ صحابہ غیر فقیه سڑے سکولو غیر فقیه سڑے ابو حریر رضی اللہ عنہ سو کال زمائی عزت مندو دا صحابہ پا دور کی دا علم دا خار دا علم خار سرے مدینہ منورہ دا نو یو برگر ہے نا مانا تپوسو کی نبیا دا مانا بچی نمبرم دے ورسرا نا آغا بچی بیوی آغا رضو نماوی جیتا خمی والے سے امنا تپوسو کو بیا اولی تپوس کے ویتانا زکا تپوس کوم جید اللہ حبیب ویلی دا دین با آخر کے بیا مدینی لراجم کی ویزما دا مدینی پا فتوی بانے سکی اِنَّ الدِّينَ لَا يَعْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ کما تعرض الحیتُ إِلَى جُهْرِهَا دا دین دا مدینی منورینا پٹول دنیا کی چکر والو پټوله دنیا کې سکول اخر کې بیا مدینی منورې ته ځي نو چون کې اخره زمانہ دې د بار دې دې په رغبه نسوش د دې دې په مسلې مې لک سود وشي ا مسله دا سوا چې تاسو دې زده کړئ ما نه تاسو ته پوښو کو مسله دا سیده زموږ د فقهاو لیکري خو د فقهاو په اجتهادي مسایلو کې اقوال مختلف وي لکه یو سړی مثال په تور د ماسپخین موز نه کړي او دل خیات دی او د مازیګر جمع ولاړه دا د دې په دا جمع کوي کاغه موز به قزاره ګرځي توجه مو د خبره ته زموږ د عام فقهاو وینا دې بډو به د ماسپخین موز کوي اگر که جمع دي هغه وخت کې به دې دا وختي موز کوي چې دې وای دومره وخت پاتې نه کزر ماسپخین قزاره ګرځي د مازیګر را نه قزا کی خو د مدینی منورې د علماو فتوا دادا ایوه خیر دیو دی دا جمعو کی بیا دیو ورپسی را ہوئی سب پوچھ گئی بخبر آوانی ایسوئی ایوه اس دی جمعو کی بیا دی دی قضا رو گرزئی اجتحادی مسائلو کی د فقهاء کرام و آراء دی کی اختلاف رات لیش نو عرض ملا کولو چی مونگو تاسو پا خپل مزبانی زمائی زتمند و محنتو کو پا کلا رکا ٹھول با انشاءاللہ پا کلا رکا مزکوئی کنا او ګور موسکه په کلا ټول مسلې و الله رب العزت سکی ټول مسلې و الله رب العزت حل کی کله مو مس په کلا رګا دی په لور زموږ دی عوام ته ډېر قران شریف نه ورزي نو دا خو دل درځي کنه چې وای ير نه یو دو رکاتو نفل نیت تړم ازش میرلې خو یې شم خو یو سل پیری په پکې سوره اخلاص وا نو سوره اخلاص سو یا ته لري وای سلور د جسل پیری دی وی په یو رکعت کې د سلور سوایات نه وي ابای او سوره فاتحه په ګوره بار بار نه وایي دا مسلې علماو نزد کوي هغه زموږ درس کې تیر شو ګوره سوره فاتحه تکرار دا مشروع نه ده دا سله شي کولی چې په موجودره دم او یو ځل می سوره فاتحه ول دوالین امین پوری به وا زموږ دی فقهاو لري کې چې تکرار د فاتحه کو نو سجده د سهو په راځي ها صورت تکراز کا دین ټول نقل لے کتا لنور قرآن ندر زین سور اخلاص خود درزی کنا وائی جنش پی تحجود کی ولان مفلانے پاکی سور یاسین وی ادے پاکی سور بقر وی نو مالک نور نزین سور اخلاص خود رازی او سو سو پیرے پاکی ہوا یا پیو رکات کے ذکر اللہ حبیب کل یو یو رکات بانے پیو یو آیات بانے شپ سبا کرے یو یو آیات ویلی او ټول شپې جړلی ابو ذر رضی الله عنه ازرالم ته الله حبیب جړل ادي یو یاد باندې ټول شپې رښوا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم آیات مانا دادا وی اللہ کدا امت می بخی نومستا بندگان دی سوک در نتا پوس کولو آل نشتا او کورتے غرزے نتو زور او رو خالے بی سوک شدی چوئی ولی دی ورتے غرزور دی آیات سرد اللہ حبیب تو لشپو جڑل رکو کم جڑل سجد کم جڑل نظم عزت مندو چې موز مونږ او تاسو په کلار کلار او کلا دیو کې چې زموږه امامانو مشو کی منځونه په کلاغه تراویح را روان دي ټول غره په ادب دا علما د پیغمبرانو وارثان دي که زرزر تراویح در لکای نو ولې مله زرزر تکي اګه تاسو ولا شاوډه ګوره چې شابه اخلاصې په بوته بای تراویح نه بزان خلاصوي نه تراویح با پکلار کلار کوئی پکلار کلار مزمونگ استاسو زمائی ذت مندو پا شریعت متوحر کراغلے پکلار کلار مز کول اپا دی کی جلدی او تیزوال نکول نمز کی چمونگ استاسو دا ہر سنت طریقی خیال ساتو یو مرگری سور ازو نویلیو نگوڑا دا تشہد کی گتو چتول مسنون طریقہ دا سشیر بھائی مسنون طریقہ دا دیبارہ کی تقریباً دشلو نزیات روایات را غلی دا مز پا مسنون و اعمالو کی صدا دخیل آس دا گتو چتولم دی او د دې یو څو طریقې دي نو چې تاسو به کې سورز دکې هبای اگر روزانه کرے یو طریقہ کوئی نو یو سنت بجوت دے گی بل بل طریقہ کوئی نو بل سنت بجوت دے گی یو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدا سکول دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدا سکول دیدی گتو نو نم سنے از دکی دیتا خینسوار وائی دیتا بینسوار وائی دیتا اسوا وائی دیتا مصبحا وائی دی غٹ گتی تا ابهام وای وګوره دا به راتاو کا دا به مراتاو کا او دا ابهام به مراتاو کا په اصل د دې کې د مسبه دا به ګوره دا سکا خل سوار به مراتاو کو بن سوار او مستام ادا مسبه به پرې خو ادا به دې دې لکه خاري در لدما دا لاس به یې پر وګوره درې ګو ته را باندې دي او غټه ګو ته په ویخ د دې مونږ به سواک ابو تو ورته وایي صاحب یو طریقه دا چې د کزبدي روانه نورې بواب نو که دا مو نیز د کړې نو بل وسه ځکه یا وای یو طریقه دا د درې واړه غوتی میرا غونډې کې او دا غټه غوته می بالکل د دې مسبهې غوتی په دی ویخ کې پرې خوا دې ته وای عقد 53 د درو 500 و اشاره بالسبابا او په دې اشاره وکا یو طریقه ماشاءالله زده شو جو ټولو تا دویمه طریقه زموږ دی فقهاء کرامو دا ذکر کړي دا دو غوتی ممراجه مکی کچای اور پسې ادینا مودا سے هلکا غنته جوړه کا ښکاری درل بھائی ما غوتی ښکاری دورا غونډی دی او د درمیانی او د غټی غوتی نه هلکا جوړه دا او پدی طریقې باندې اشاره وکا دریم طریقہ دا دا چې دا کچا او ورپسې ګوتا دارا غونډې کې دارا غونډې کې او دا سی موټه غونټه جوړ کې موټه جوړ کې ګوره موټه پیښ نه کېدای دا یو خود دې دې کې یو دې بالکل موټه جوړ کو یو هلکا وای بھائی دوی ما طریقہ سوا پوښوي پې کنا درې مداشر بالکل موټه جوړ دی اګو ته دی اوچته کا ادم ثابت دی چې بوتي نیږي اوچته کې دا سلور په وجوه دا روایت کې محدثینو ذکر کړی دی پرو بوتي بالکل نیږي دی ادا ګو ته دی اوچته کا اوبې چاته سلور طریقې یادې شو ماشاءالله یو خبره د پیغمبر علی السلام چې حزدا کا بدا د دنیا او د مافیها نسلا دا غې نه به تر ادا دا وایو دا ورپسې وایو سلور طریقې شوي اوس دا مسله دا چې دا غوته چې دی اوچته کانو کته کې به کنا نو ګور زمو عام فقها والله دې قبر نه ضرور نډکې وي لا اله الا الله سروچ الا الله سره وسه کې کې به دي خو محققین علما وایي چې او زل دی اوچته کا نو خو به اوچته کې بیا به لږه غوته راټیټه کې او تر اخره پورې به دا اوچته وي تر سبای پوری تر اخره پوری وچته دا غره خبره ده دا محققین او علما او ورکړ څنګه شو بای ګوتا می وچته کا بیا به لوګو ته راټی ټکا اوس به تر سلام پوری دغه شان وی وشه په خبره باندې باندې پوښوي کنا بل داله ګوره دا ګوتا خوزول دام د دا الله پیغمبر په حدیثو کې راغلی صحابي وای فرئته یحرقها یدعو بها مال الله حبیبو کا تو خزول او دعای غختا اباذی کی راغلی لا یحرق قوانی خزولا نو کلی خزولم سنت او کلی نو خزولم سنت تی ابای د الله حبیب کلا گوت خزولی کلی نه د خزولی دا راغلی د الله حبیب دی گوت تکتل و ایدا دا زدا لک شیطان د پار اوس په نج استعمال دشمن پسې چې اسره راواله امند وای کنا اتا سو یو مدغو کې کله چې دی ګوته لا ګوري نو ستا توجه کول په الله بیا مان تاوان واره دا شیطان په ستا تور راغست دی هغه تختې دلې نو ستا په توجه بوز رقم په لبه نه شي ته په دې قاعده کې دی ګوته لا ګوره نو ستا توجه په بل په لبه شي اکم شبهات خلق چې وای جره بيدا هو بازي وای دا نبی اسلام ته شیطان راغلی د چې زه ګوتو وجته کې وي تعالی به شیطان راغلی دا دروغ دی په دین کې دا د دین خبره نه کله سو کویا چې نه دوه ګوتی در نه اوچتی نشي ویرز دیو جن نوشتم چې بندا جزا دے او سینا شرط دو بوتی اوچتی کی نو ای کافر نشویدہ چې پاسان نه کافر کیږي کته ځان نه کافر کې حدیث کې راغلی دا حدیث پاک دے د ترمذی او نسائی شریف ابو هرره رضی الله عنه یو سړی هغه په دو بوتو اشاره کولا دا به وچاتو نه دا به وچد الله حبیب ورته احد احد یو چتا و نور ولا سوګنه چې به تو غنه کافر شوی او اسلام با کلیمه به دو غوتی به یو صحابی او چتو لید الله حبیب وکت ورته احد یو غوت او چتا وا دا سنت پوز دکل کنا ادا غره د خزو د پارم دی کم سنت چې سړو د پاره یادی د پاره دا د عوام غدی مسلې دی او بازی او کمزوري مساله ده وې مې سواک د سړو د پاره خزه بدل دا سو پېټه په خبره د کم سنت چې د الله د پیغمبر وی اسوي هغه عام وی ځکه د الله حبیب لکه څنګه چې موږ او تاسو لراغله نو دا سې زنانه او لمراغله هغه د تمام کائنات د پاره سره پیغمبر علی کوم خبره چې مونږ ته نو داغي حکم شوی هغه غي تبوی نو زنانه هم په دې سنت باندې عمل کوي ایب کو یقول غواړي چې بای دا زموږ پیغمبر علی السلام سنت ته په دې طریقې باندې وګتو چته او دا د الله د حبیب سنت دي چې یو یو سنتو زمای عزت مند مونږ ته سوسو کو داغي خیال او ساتو او په دې مز باندې لګ مهنت کو مز باندې سوکو بای مزبان محنت کو ماشاءاللہ قدم ادین علاوہ نوافلم کوئی دا اللہ بندگار ادا باز نوافل مبارک در لوام باز خلق وقتی راغلی دا ماسبخین دا سنت و نمخ کی او سلور رکا تا سنت چی سوکائی وی دیو دا دا پیشمنی دا مصر لگی سکسر لگی بھائی لکا پیشمنی چی سوکو الاری سلور دا وقتی دا آسمان دروازی کلاو دی او سلور رکا تا دا سنت و نمخ کی اوکا او الله بده دې بندگانو د مغفرت د پاره بهانه لټي ابو داود شریف حدیث ته صحیح سند والا وای چا چې د ماسفین د دوه رکعاتو سنتو نه پس دوه رکعات نفل وکړ د جهنم اور به په الله حرام کی ابای یاد وای دې الله کنه نو د سنتو پس یو دوه رکعات څه کوي یو دوه رکعات نفل کوي د مازیګر مزل چې څو وخت راغی او سلور رکعات یو کل په یو سلام پدې خوبې نه کنه بېو سلام قاعده دیو کا بیا پاسې دیو بیا دې دیمه قاعده او کا سلام دیو ګرځولو نو د الله حبیب وې اے زما ربا زما فاغ امتی باندې او رحمېږي چې دې د مازیګر نه مخکې سلور رکعات کوي او کو وخت لګي نو بیا دو رکعات کوا اوس مدینه منوره کې نه سو دا حدیث مشکات شریف هم دی او د صحابو د اقوال مشکات شریف او نور احادیث وګنيشته نور کتابونو ذکر کړي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی دا اللہ حبیب چی نماز وطن مز بوکو کورتا براغی نو سلور یا شپگ رکاتا بیکول دا دو پاک سنتو او سلور پاک سو نفلو تا سم دا سکھوئی دا سم مدینہ منورا کلاس تو نو دا مسئلہ زیر بحث وا چی دیو لسو صحابو نپسندی صحیح سر منقول دی چې چا د ماسوتن د موز د سنت او نفس سلور رکات نفل وکړ نو د ليله القدر بر اجر او ثواب الله ورکی سورب ورکی بھائی نو خو همونه د روزانه شپه د ليله القدر پس به کی بھائی پوښ وای په مسله کنا سو پوښ وای دی چې بیا وا د ماسوتن د موز د فرض او نفس فور کې موایې چې زنانا او موږ تاسو سنت کو نو ورپسې او سلور رکات نفل چاک د سنت پسې سلور رکعات نفل وکل نو الله بده دې شپې دومره اجر ورکی لکه د ليله القدر عمره او تهجد ور سره کوي نور نوافل کوي او په کلا را کلا را کوي نوافل کوي په تا خو په کلا را کلا را کوي چې موږ څومره په کلا را کلا را شو دي کې خوند راغې نظم عزت مند زموږ او تاسو ټول مسلې وا الله د موس په ذریبه نه هلکای الله زموږ منځونه د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق کې او منځونه مولا په کلار کلار کې د سب خیال ساتي د رکوع د سجدي د قومي د هر خبرې زما عزت مندو چې موږ تاسو خیال ساتو کو موس سب شو د نو ټول مسلې وا الٰه العالمین سو کی سببه کی صحابه کرامو په مز مهنت کړو دای په دو رکعات باندې سمره سمره حاجتونه بد الله رب العزت نو غختل چې موږ تاسو په مز مهنت کو پاو دس مهنت کو چې او دس مسنونه طریقه صدا د مس سنت طریقه صدا اګه نور سره په نو په کلار کلار وای کوي کنه ها بھائی کپه نور سره نو کوي په دې خو بوي کنه چې موږ دا په کلار کلار ده په سکون سکون سره ده یا الله زموږ خاتمه په ایمان کې الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریما مونږ تا زموږ والدين او تا اصول فروع تا مشایخ او مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کې یا رب کریم سمره بیماران کورونو اسپیتالونو کې دي تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کې الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دا ملکونه د بدامنو نه د فساداتو نه او د اندرونی بیرونی شرونو نه الله ته په خپل حفاظت کې وساتي یا رب کریم د کوم مسلمانانو دشمنی ترب غنی دي دا په محبت او دوستۍ باندې الٰه العالمین بدلې کې اچا بچی نشتا الله نیک عمل صالح بچی ورکه او دچا بچی وی الله د والدینو دستور غو یخواله جوړکه موږ وخت جمعه م داوی دی تاسو دعا د فارم لا سجد کړی موږ دا مخامخ برانډه جوړولا سمرګورو ویل چې موږ دا جوړو خود سوجنا اغه دا کار تی نیمګړې پاتې شو نو دا لنټر چول دی چې د روزي نمخ کی مفکیو شي موږ باز مرګورو سرا انفرادی ویلی ستاسو د ټولو په خدمت کې درخواست ده چې د ځان د مرګ نمخ کې مخ کې کسو کول غواړي نو بس دا 76 ته مخامخ کاری دي کې د سیمټو ضرورت هم ده دي کې د شیخ ضرورت هم ده د دې په جوړولو باندې پیسې لګي نو هر سړی برپور شو په خپل خپل حساب دی کیو کوي زنانو ته مو اي اکثر د مدارس او مساجد د زنانو په قرباني باندې زمای عزت مند ډېر روان وي په ژوندونی چې سړی شو کی دا وتا سو د پاره یو صدقه جاریه شي غره د مدرسې په مونږ نه یو تاسو بنه اي او الحمدلله دا به جاری او ساری وي دا که یو نکینو الله ورته بل پیدا کی زکه د دین حفاظت الله په لاسو کې غسته خو که زمون برخه پکیو نشي نو دا د نقصان خبره ده نو د چا د شګي وسوي د چا نور وسوي دګي وی ډیر وی په دې کار خیر کې ټول ځان شامل کړي زموږ دورې تفسیر مر روان دي او نور زېونو کې به علما شروع کوي هغه لم دعا کوي چې الله دې دورې تفسیر ته اسباب برابر کړي او موږ او تاسو ته د قران د ناشې توفیق راکړي یا الله د حاضرین غایبین څومره مسلمانان دي لاسونه پورته کړي د دوی او زمونږه دینی دنیوي حاجتونه الله تر سره کړي الله د دوی او زمونږه ټولې پریشانۍ ختم کړي یا رب کریما د اخرت فکر او د دنیا نظر تورې د زمونږه دي زړونو ته الٰه العالمین ورکوش کړي او بزن کدن کې زموږ د ټولو دالو یا کلمه لا اله الا الله نشد کې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار